Wygraj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Raz jeszcze dzień dobry. Jest poniedziałek, 30 dzień lipca. Minęła 17. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, Filip Jarek. A w tym serwisie o upałach, burzach i trąbach powietrznych. W pogodzie na razie bez zmian. A także o zatruciu czarnej hańczy i wydobyciu z rzeki ponad 100 kg martwych ryb. I apelu Hiszpanii do Komisji Europejskiej w związku z rekordowym napływem migrantów. Upał trzyma, gwałtowne burze nie ustają. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. IMGW wydało ostrzeżenia przed nimi dla niemal całego kraju. Najgoręcej będzie nadal w południowo-zachodniej Polsce, zapowiada synoptyk Anna Nemec. Na zachodzie Polski dochodzi do 30 stopni, nawet 31 we Wrocławiu i w Katowicach, w Opolu jest taka wysoka temperatura. Jutro w tym rejonie kraju spodziewamy się nawet 32 stopni. Oczywiście niebezpieczne jest to, że jest w ciągu dnia taka wysoka temperatura, ale również wysoka temperatura jest nocą, czyli temperatura minimalna. Nie prognozujemy, żeby obniżyła się poniżej 20 stopni. Burze w najbliższych dniach będą najbardziej niebezpieczne w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Warmię, Ziemię Łódzką, Mazowsze po Małopolskę i Górny Śląsk. Miejscami może spaść do 30 mm, lokalnie nawet te opady mogą być większe i oczywiście burzom towarzyszyć mogą nie tylko opady gradu, ale i silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Przy tak bardzo nagranym powietrzu trąby powietrzne lokalne są możliwe. Spokojniej będzie na krańcach wschodnich. Od piątku trochę chłodniej, w dzień będzie o kilka stopni mniej, natomiast w nocy nawet o kilkanaście. Ponad 100 kg martwych ryb wydobyli pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego z koryta Czarnej Hańczy. To tylko jeden ze skutków piątkowej awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków i pierwszy taki przypadek od 30 lat. Przez ponad 6 godzin ścieki płynęły do Czarnej Hańczy. Zawinił pracownik oczyszczalni, wyjaśnia prezes PWiK-u Leszek Andrulewicz. Pompy zostały zapowietrzone. Pracownik nie odczytał tych sygnałów z monitoringu. Stan rzeki już się unormował, jednak z Czarnej Hańczy do tej pory wyłowiono łącznie ponad 140 kg martwych ryb. Najwięcej zebrali ich pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, wyjaśnia dyrektor parku Jarosław Borejszo. To były te gatunki najcenniejsze dla nas, pstrągi przede wszystkim z domieszką troci. Także żeby to wróciło do stanu poprzedniego, no to potrzebujemy znowu 6-7 lat, żeby nam takie piękne ryby urosły. Kontrole w oczyszczalni ścieków mają być zaostrzone, wyjaśnia zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna. Tu chodzi zarówno o rozwiązania w postaci dodatkowych czujników, ale również w postaci obchodów, które będą się odbywały przez pracowników dyżurujących. Dodatkowo w ramach rekompensaty do Czarnej Hańczy zostanie wpuszczonych około 0,5 tony ryb. Tymczasem radni klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miasta w Suwałkach wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Chcą dostać od władz miasta informacje na temat przyczyn, przebiegu likwidacji i skutków awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Hiszpania zwróciła się do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc w związku z rekordowym napływem migrantów do tego kraju. Bruksela analizuje już wniosek. To nie jest nowa sytuacja. Śledzimy te wydarzenia bardzo uważnie, mówiła na konferencji prasowej w stolicy Belgii rzeczniczka komisji Natasza Berton. Hiszpańska służba ratownictwa morskiego podała, że tylko wczoraj rano uratowała 123 migrantów próbujących przeprawić się przez Morze Śródziemne z Afryki Północnej do Europy. Migranci zostali przechwyceni z 12 różnych łodzi. Od piątku do soboty do południowej Hiszpanii z Maroka przybyło ponad 1200 nielegalnych migrantów. Piątek, kiedy łodziami do brzegów Andaluzji dotarło około 1000 Afrykańczyków, był rekordowym dniem pod względem napływu migrantów drogą morską. W sumie do Hiszpanii przybyło w tym roku ponad 20 tysięcy uchodźców. I zmieniamy temat. Co roku przyjeżdżają, by spędzić wakacje w Polsce. Tym razem Stowarzyszenie Wspólnota Polska zorganizowało kolonie polonijne dla 1500 dzieci. Pierwsze miejsce. Młodzież z Hiszpanii. Na wakacje do Polski przyjechała młodzież z Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Szwajcarii czy Mołdawii. Do wyboru miała jedno z 15 miejsc, m.in. Pułtusk. Bardzo dobrze, naprawdę tutaj wszystko mi podoba się. Takie jakieś sportowe warsztaty mamy i takich tańców nauczyliśmy się, czyli super. Jeszcze nigdy nie byłam w Polsce i chcę przyjechać jeszcze raz, bo bardzo mi się spodoba tutaj. Na koloniach młodzież uprawia sport, bierze udział w zabawach grupowych, ale też uczy się polskiego, mówi Magdalena Myślak ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Podczas tutaj zajęć z języka polskiego, podczas różnych gier wspólnych, zabaw sportowych. Mamy również organizowane wycieczki dla dzieciaków, jadą do Krakowa, do Warszawy. Lato z Polską odbywa się po raz 10. Kolonie współfinansowane są ze środków Senatu. Z Półtuska, Karol Surówka, Polskie Radio. I na koniec polski akcent w słynnym serialu Gra o Tron. Epizodyczną rolę w nowym sezonie amerykańskiej produkcji zagra występujący na co dzień w poznańskim teatrze Paweł Sakowski. Aktor opowiada, że wszystko zaczęło się od tego, że podczas pobytu w Irlandii spotkał w pubie człowieka, który pracuje przy produkcji serialu Wikingowie, który zachęcił go do wysłania swojego zgłoszenia do agencji castingowej. Niecały tydzień później otrzymał propozycję gry, ale zamiast w Wikingach to właśnie w Grze o Tron. Spędziłem na planie zdjęciowym 12 dni, naprawdę robi to wrażenie. W serialu będzie mnie widać na ekranie w dwóch, może w trzech odcinkach. Coś tam nawet zdarzyło się, że mówiłem. Mogę tylko powiedzieć, że poznałem wszystkich aktorów z głównej obsady. Nowy sezon serialu w kwietniu przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe w roli głównej Krzysztof Łoniewski. Ty jesteś, Marcin, fanem Gry o Tron? Nie bardzo. A ja bardzo. Tak? Tak jest. Także czekam na ten epizodyczny udział naszego aktora. A zaczynamy od dobrej wiadomości dla wszystkich kibiców kolarskiego talentu Michała Kwiatkowskiego. Wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę Tour de Pologne. Wspaniałe wspomnienia, szansa, aby pozostać w wyścigowym rytmie plus tydzień z moimi kibicami. Wracam do domu, napisał w mediach społecznościowych Kwiatkowski. W wywiadzie dla Sky Sports nowy trener Bayernu Monachium Niko Kovac uciął tymczasem spekulacje na temat transferu Roberta Lewandowskiego. W sprawie Roberta nic się nie zmieniło, sytuacja jest jasna. Zostaje w Bayernie, bo jest naszym najlepszym napastnikiem, nie będziemy go chcieli sprzedawać i nie sprzedamy, stwierdził Kovac. I schodzimy na ziemię. Przed nami ostatni mecz drugiej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Pogoń gra u siebie z Piastem i pomocnik gospodarzy Tomasz Hołota liczy, że po wpadce przed tygodniem w Legnicy teraz 3 punkty zostaną w Szczecinie. By im chcieli pokazać, że ten pierwszy mecz to wypadek przy pracy, taki falstart. No i zacząć tak naprawdę ten sezon u siebie i wygrać. Tak, bo w poprzednim sezonie byliśmy silną ekipą u siebie i to chcemy pokazać, że gra się tutaj ciężko zawsze i przyjeżdża się zawsze z daleka. No i gra się ciężko i ciężko tutaj wywieźć jakikolwiek punkt czy punkty. Mecz w Szczecinie rozpoczyna się o 18:00. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce za tydzień w Berlinie i znów liczymy, że nasi reprezentanci wrócą z nich z workiem medali. Mocnymi kandydatkami do podium są na przykład nasze biegaczki ze sztafety 4x400 metrów, mówi jedna z nich, Małgorzata Hołub-Kowalik. Jesteśmy w bardzo dobrych dyspozycjach. Dziewczyny naprawdę z biegu na bieg, z treningu na trening poprawiają się, ja tak samo, więc naprawdę nic, tylko oczekiwać rezultatów. Niestety program minutowy nie jest do końca ustawiony po naszej myśli, ponieważ godzinę po finale na 400 metrów jest finał sztafety. Będzie to naprawdę bardzo ciężki bieg. Jeszcze nie wiemy, jak potoczą się biegi indywidualne. Natomiast no, tak naprawdę 3 dziewczyny mają szansę powalczyć o finał indywidualnie i wtedy będzie ciężko w sztafecie. Natomiast damy z siebie wszystko i mam nadzieję, że będzie dobrze. To życzymy naszym dziewczynom medali w sztafecie i w biegu indywidualnym. Przypominam, Mistrzostwa Europy rozpoczynają się równo za tydzień, a kolejny sport na naszej antenie po 19:00. Bardzo dziękujemy. Upały w Polsce, ale upały dają się we znaki całej Europie. Najwyższe temperatury dziś w Madrycie, tam 35 stopni, Ateny 34 stopnie, Berlin 33. W Polsce minimalnie chłodniej, według prognoz teraz w kraju na termometrach od 26 do 31 stopni, no ale afrykańskie lato nie powiedziało ostatniego słowa. Jutro na zachodzie kraju do 32 stopni, do tego w większości regionów burze. W środę podobny scenariusz, znów burze, ale temperatury o stopień wyższe do 33 stopni. A propos temperatur poza Polską. Pan Paweł do nas napisał, bywam często na Węgrzech i miałem już kilka razy okazję słyszeć w radiu węgierskim następującą zapowiedź prognozy pogody. W kolejnych dniach będzie ochłodzenie, temperatura spadnie do 36 stopni w cieniu. Panie Pawle, proszę się nie gniewać, ale wie pan, węgierski trudny język, może jakiś problem z tłumaczeniem, albo faktycznie mamy już takie ocieplenie, że 36 stopni to ochłodzenie. Swoją drogą w Budapeszcie dziś nadal ochłodzenie, 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 lipca. Mega rabaty na wybrane telewizory. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Panasonic, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1999 zł. O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nodą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian. Z fusów mi wyszło, że jeszcze tylko 3 dni zostały. 3 dni, Barbara? Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Nektaryny kilogram 3,88. Kawa rozpuszczalna Chibo Family 200 gramów 14,95. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan redaktor prosił, żeby tą informację pogotową uzupełnić o temperaturę. Więc sprawa ma się tak. Najcieplej jest około 14. Temperatura powietrza dochodzi do 30 stopni, ale go nie przekracza. Najchłodniej około 4 rano temperatura dochodzi do 20 stopni, ale nie spada niżej. W lesie jest około 3 stopnie chłodniej, a woda ma w najbliższym jeziorze 23 stopnie. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za te informacje. Bardzo ich dużo, także ja muszę jeszcze je wszystkie tutaj rozpracować, rozrysować to i będę wiedział, jaka dokładnie jest temperatura, kiedy, gdzie na Mazurach. 11 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszam do Trójki i zespół Manam. For Your Love. Laura Manam, For Your Love. 15 minut po godzinie 17, 2 2 7 3, także ZD3 polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A teraz ważne informacje dla świeżo upieczonych rodziców. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, rodzice noworodków nie muszą już stać w kolejkach, żeby zarejestrować nowych obywateli. Od początku czerwca można to zrobić elektronicznie, ale jest jeden warunek. Dla potwierdzenia tożsamości konieczny jest profil zaufany. Do tej pory z tej nowej możliwości skorzystało prawie 6 tysięcy rodzin, ale to tylko 10% z tych, którzy mogli to zrobić. Czemu rodzice w ogóle nie wiedzieli, że jest to możliwe? Często rodzice w ogóle nie wiedzieli, że jest to możliwe. Ma to maleństwo. Tydzień. Można elektronicznie maluszka zarejestrować. Czy pani wiedziała o tym? Nie. Nie słyszałam, szczerze mówiąc, takiej możliwości w ogóle, a myślę, żebyśmy skorzystali, zwłaszcza w taką pogodę. My to w ogóle nie wiemy za bardzo, jak to pierwsze zrobić. Dziecko? Tak. Możemy to zrobić teraz przez internet. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Stąd nasz list do podmiotów leczniczych, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Rozumiem, że to są szpitale, tak? Szpitale, gdzie jest położnictwo, to jest list do dyrektorów z prośbą, żeby pracownicy informowali osoby, które rodzą, że jest taka możliwość, że to jest proste. To są 4 kroki i mamy dziecko zarejestrowane, dostajemy dokumenty pocztą. W ogóle nie musimy błąkać się po urzędach. Ale najczęściej ludzie po prostu jadą do tego urzędu, stoją w kolejce. Profil zaufany, czy tu może być problem? To jest kwestia tego, że musi urząd wiedzieć, kto podpisuje. To jest taki podpis elektroniczny. Profil zaufany ma 2 100 000 obywateli. To mało moim zdaniem. Mało, ale jeżeli sobie uświadomimy, że w październiku 2015 roku było nieco ponad 400 tysięcy, to znaczy, że ten postęp jest. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. Trzeba powiedzieć też, że dzięki współpracy z bankami, dzisiaj założenie profilu zaufanego bez wychodzenia w domu. Jeżeli ktoś ma bankowość elektroniczną, w kilku najważniejszych bankach. Ale nie we wszystkich, bo mój na przykład, jak się przed chwilą dowiedziałam, niestety mi nie pomoże. Co ja mam zrobić? Zmienić bank? Każdy obywatel, w tym także pani redaktor oczywiście, może pójść do punktu potwierdzającego, w którym można założyć profil zaufany. Te punkty są w kilku tysiącach urzędów już w tej chwili. Można także na poczcie to zrobić, po to, żeby korzystać z tych wszystkich coraz powszechniejszych usług administracji. Jest duże udogodnienie dla rodziców. Mogą drogą elektroniczną zarejestrować malucha. Ale teraz jest moje pytanie. Co w zamian dostaną? Bo dziecko będzie gdzieś zameldowane, muszą mieć taką informację od państwa. Czy to będzie listownie, czy to będzie droga mailowa, co dalej? Jeżeli rodzice zażyczą sobie drogą elektroniczną, to my dokumenty przesyłamy. Marzena Stępin, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy. Ale to uwaga, to jest tylko i wyłącznie dokument w pliku. Jeżeli ten dokument wydrukujemy w domu i mamy go na kartce papieru, to traci swoją ważność jako dokumentu urzędowego. Odpisy aktów drukujemy na specjalnych drukach, które podlegają ścisłemu zarachowaniu. I jak je wysyłamy w postaci papierowej na tych drukach listownie, to jest to list polecony, który też dopiero za jakiś czas do domu dociera. PESEL dziecko swój dostaje dorosły. Tak. Najczęściej rodzice po zgłoszeniu elektronicznym mimo wszystko deklarują się nam, że przyjdą i odbiorą. Pan rejestrował syna w sposób tradycyjny. Tak, tutaj. To dobrze, że jest takie ułatwienie? Zawsze jest wygodniej. Formalności nikt nie lubi. No my też z drugim dzieckiem nie wiedzieliśmy. Przy trzecim będzie wygodniej. Jeśli będzie trzecie, to na pewno tak. O możliwość elektronicznej rejestracji nowych Polaków pytała i przypominała Ewa Dudzińska. Niebawem Michał Żakowski i Zagranica. get it'll work. Well, at your age. W Trójce. Greta walczy na liście Trójki. Najwyżej notowana piosenka na miejscu 13. Safari Song, a ten utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, 4 oczka niżej. When the Curtain Falls. Mówiliśmy o elektronicznej rejestracji noworadków. No właśnie, są i cienie tego sposobu. Chciałem się wypowiedzieć na temat rejestracji dzieci przez internet. Tak się składa, że mam miesięczną córeczkę i korzystałem z możliwości elektronicznej rejestracji. Wszystko działa bardzo fajnie, jest bardzo proste, z tym, że w urzędzie dostaje się akt urodzenia od razu, a niestety na pocztę trzeba czekać ponad tydzień i to jest frustrujące, gdy ten akt urodzenia trzeba przedłożyć na przykład pracodawcy. Być może mamy odpowiedź na pytanie, czemu wielu rodziców właśnie z tego sposobu nie korzysta. 23 minuty po godzinie 17, czas na zagranicę w Trójce. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski, jego gość. A moim gościem jest Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tureccy agenci wywiadu porywają swoich rodaków za granicą. Znane są ich akcje na Ukrainie, w Azerbejdżanie, w Kosowie, a zaledwie wczoraj w Mongolii. Tu jednak się nie udało. Szpiedzy porywają członków ruchu islamskiego duchownego Fethullaha Gülena. Kiedyś przyjaciela, teraz śmiertelnego wroga prezydenta Turcji. Gülen jest oskarżony o próbę obalenia Erdogana 2 lata temu. No i pytanie jest, co teraz się dzieje? Bo to wymieniłem tylko właściwie 4 obszary działania agentów. Ten w Mongolii za chwilę opiszemy, bo jest niezwykle malowniczy, bym powiedział, natomiast i ciekawy. Natomiast tych krajów jest dużo więcej. Dlaczego tak działa, tak ostro działa prezydent Turcji? Bo może. Prezydent Erdoğan działa tak ostro, bo może, bo nikt mu póki co tamy nie postawił, poza Mongołami, o czym porozmawiamy zaraz. Natomiast rzeczywiście po stłumieniu puczu w 2016 roku tureckie władze rozkręciły represję na absolutnie bezprecedensową skalę. Czegoś takiego nie widzieliśmy w państwach europejskich, jeśli Turcję nazywamy państwem europejskim, tak naprawdę od upadku komunizmu, a i nawet w państwach bloku wschodniego rzadko się zdarzało, żeby naraz poddawać represjom kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To chyba od czasów... mówimy o samej Turcji, prawda? O samej Turcji. Musielibyśmy chyba sięgnąć do czasów stalinizmu tak naprawdę, żeby znaleźć analogię. Rzeczywiście po 2016 roku do więzień i aresztów trafiło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obrońcy praw człowieka mówią, że niektórzy byli poddawani torturom. Kilkaset tysięcy ludzi straciło pracę. Kilkuset tysiącom ludzi odebrano paszporty i władze otwarcie przyznają, że z 80 osób z 18 państw zostało porwanych i sprowadzonych do Turcji bez zgody władz tychże państw. I te represje dotykają zarówno porwania, czy aresztowania, czy wykluczenia z pracy, wyrzucenia z pracy w resortach sprawiedliwości, policji, nauczycieli, bo to są te kręgi społeczne w Turcji. Mediów, zamykanie mediów, wiele telewizji, stacji radiowych. Mianownik wspólny jest, należysz do ruchu Gülena, nie możesz być normalnie traktowany, nie możesz być traktowany, jesteś przestępcą, terrorystą. Przy czym przynależność do tak zwanego ruchu Gülena, ona też jest traktowana bardzo szeroko, bo Gülen nie miał organizacji sensu stricto. Co prawda turecka propaganda nazywa to organizacją terrorystyczną Fethullaha Gülena, no ale ona przecież się tak nie nazywała, prawda? Agencja Anadolu tak o tym pisze państwowa, natomiast ona się tak nie nazywała. Doprecyzujmy, ale wpływy tego duchownego jednak były. Były, to... były ogromne. Rzeczywiście, Gülen przede wszystkim inwestował w edukację i w kształtowanie umysłów młodych ludzi i takim bardzo widomą oznaką działalności Gülena w Turcji i poza Turcją było tworzenie szkół. I nieprzypadkowo właśnie bardzo bardzo wielu tych ludzi porwanych i porywanych za granicą przez MIT, czyli przez tureckie służby specjalne, to są ludzie, to są nauczyciele i organizatorzy szkolnictwa prowadzonego przez gülenistów. Tak było w Kosowie, tak było zresztą też w Mongolii. I powiedzmy, skąd my wiemy, że to jest MIT, że to jest ta Narodowa Agencja Bezpieczeństwa? Bo czyli... Turcy tego nie kryją, Turcy tego nie ukrywają. I to jest niesamowite też. Bo przypomnijmy sobie, że kiedy Amerykanie robili swoje rendition flights i sprowadzali, porywali czasami ludzi z podejrzanych o terroryzm, żeby ich umieścić w Guantanamo, to oni się do tego raczej nie przyznawali. Nowum pewnym jest to, że Turcy mówią to wprost. Liczba 80 osób i 18 państw pochodzi od wicepremiera tego państwa, który powiedział to wprost w kwietniu w wywiadzie. W kwietniu, czyli od tego czasu myślę, że ta liczba już wzrosła. Być może osiągnęła 100, być może przekroczyła tę liczbę. To teraz Mongolia. Co się wydarzyło? Przyleciał samolot, odrzutowiec, miał zabrać ze sobą jednego z Turków i się nie udało. Człowiek został już porwany. Zwykły, prosty lud wyszedł, przyjechał na lotnisko między innymi. Tak. Zacznijmy od tego, że człowiek, który miał być porwany, był właśnie związany z organizacją szkolnictwa, bo to był człowiek związany ze szkołą gülenistów w Mongolii. Natomiast to był człowiek, który mieszkał w tym kraju od 25 lat, więc on kompletnie nie miał nic wspólnego z żadnym puczem i prawdopodobnie usłyszał o tym puczu, jak sobie włączył wieczorne wiadomości w Mongolii, a w zasadzie poranne, bo Mongolia już spała, jak ten pucz się odbywał. Od ćwierć wieku mieszkał. Natomiast rzeczywiście wyglądało to tak, że on został przez agentów MIT-u porwany, wsadzany do mikrobusu, odwieziony do samolotu na lotnisku w Ulaanbaatar, który to samolot miał go wywieźć do Ankary, gdzie trafiłby najpierw do aresztu, a potem czekałby go proces. Natomiast rzeczywiście Mongołowie po pierwsze zakazali temu samolotowi startu, a po drugie udało się zebrać półformalnymi metodami tłum, który po prostu fizycznie zablokował w dosyć malowniczy sposób start tego samolotu. Ostatecznie Turcy jak niepysznie oddalili się bez swojej ofiary na pokładzie. Ten człowiek został w Mongolii. Mongolia jeszcze potępiła Turcję za działania łamiące suwerenność tego państwa. Zachowała się tak, na co zachowała się w sposób, na który nie zdobyły się ani Ukraina, ani Azerbejdżan, ani Kosowo, ani Gabon, ani Pakistan, ani Afganistan. Nie możemy wymieniać aż do 18. W Kosowie był problem, bo porwanie jednego z Turków było się wiązało z silnymi politycznymi reperkusjami. Tak, w ogóle z Kosowa porwano 7 czy 8 osób, z czego jeden był lekarz, a reszta to byli właśnie nauczyciele. To też bardzo charakterystyczne. Na ekstradycję, ale ekstradycję taką, no, nieformalną ekstradycję powiedzmy. Na porwanie zezwolił szef MSW i szef kosowskiego wywiadu, natomiast odbyła się ona z pominięciem kosowskiego prawa i bez wiedzy premiera Ramusza Haradinaja, w związku z czym premier Haradinaj szefa wywiadu i szefa MSW pozbawił stanowisk, przez co naraził się na dosyć taką impertynenckie uwagi ze strony Erdoana, który powiedział, że Haradinaj pożałuje, że wspiera puczystów, tak? To było w ten sposób ujęte. Natomiast Ukraińcy musieli udawać, że wszystko się odbyło zgodnie z prawem i przekazali Turcji dwie osoby po odbyciu wszystkich procedur ekstradycyjnych, co było też nieprawdą. Jestem ciekaw, jak ta sprawa się będzie kończyła i jak będzie reagował na to świat. W każdym razie wywiad turecki działa, porywa zwolenników Fethullaha Gülena. Jak to się skończy, o tym myślę, że jeszcze będziemy rozmawiali. Dziękuję bardzo. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję serdecznie. Michał Żakowski. Do usłyszenia. Ekonomia w Trójce. Minęło 17:30, więc czas właśnie na ekonomię w studiu. Krzysztof, przepraszam. Już zaraz znajdziemy. Marcin Jagiełowicz, oczywiście. Dzień dobry. Ponad 111 tysięcy gospodarstw ucierpiało z powodu suszy. Upały zniszczyły 2 miliony hektarów upraw. Straty przekroczyły już 560 milionów złotych i wciąż są szacowane. Najbardziej poszkodowani są rolnicy w województwie wielkopolskim. Wysokie są też straty w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Pomoc dla rolników może być uruchomiona na przykład w formie umorzenia składki do KRUS czy składki podatku rolnego. Istnieje też możliwość uzyskania nisko oprocentowanego kredytu na wznowienie produkcji. Od Bałtyku do Czech będzie można pojechać autostradą A1 już za 4 lata, deklarował dziś w rozmowie z Polskim Radiem minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Kamińsku w Łódzkiem podpisano umowę na wykonanie jednego z ostatnich odcinków trasy. Do końca wakacji mają zostać podpisane umowy na budowę wszystkich brakujących kilometrów autostrady A1.

Śląskie Granie Orkiestra. Za 4 minuty Puls Trójki, Łukasz Karusta i pytania o ceny prądu, a te najprawdopodobniej pójdą do góry. Wcześniej Mius. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu z nami Magdalena Skłodowska z portalu wysokienapięcie.pl. Witam. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. I Biznes Alert. Dzień dobry. Na elektryzujący temat dzisiaj porozmawiamy, bo o cenach prądu Rzeczpospolita pisze, że za 2 lata będziemy mieli najwyższe hurtowe ceny energii i najdroższe taryfy dla wszystkich grup odbiorców. Dla niektórych ceny prądu wzrosną nawet o 80%. Takie są wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej, a pokrywają się one z szacunkami Komisji Europejskiej i Krajowej Izby Gospodarczej. Skoro taka zgodność, no to chyba wypada zapytać nie czy będzie drożej, tylko dlaczego będzie drożej. Pani Magdalena Skłodowska. Co są prognozy, jak możemy przeczytać tak zwany business as usual? Zakładamy, że nic się nie zmieni, że nie będziemy reagowali na obecne sytuacje pogodowe, kryzysowe, czy to, że wzrasta zapotrzebowanie na energię i zapotrzebowanie na moc. No i to może doprowadzić rzeczywiście do takiego czarnego scenariusza, ale ponieważ jesteśmy rozsądni, zakładamy, że jednak potrafimy też kierować inwestycjami, być może nie będzie aż tak źle. Wiadomo, że te ceny energii elektrycznej będą rosły. No i pytanie, jak zrobić, żeby jak najmniej odczuć ten wzrost. To do tego jeszcze przejdziemy, ale dlaczego będą rosły i dlaczego będą rosły tak szybko? Energetyka w ogóle, szczególnie w Polsce, jest bardzo konserwatywna. I przez to, że jest konserwatywna, to ponieważ wszystko działa, to nie dużo się zmienia wewnątrz, czyli te główne kierunki tak naprawdę są trochę unowocześnione. Natomiast przyspieszyły bardzo mocno regulacje zewnętrzne. Szczególnie tutaj warto powiedzieć o regulacjach unijnych, które bardzo mocno od 15 lat zaczęło się to, ale dopiero teraz mamy finał jakby zaostrzania polityki klimatycznej. I co to znaczy? To znaczy, że kończą się negocjacje, ostatnie chyba 2 czy 3 z 8 części tak zwanego pakietu zimowego, który będzie dotykał wszystkich elementów dotyczących energii elektrycznej, ciepła, paliw, na przykład biomasy. I teraz, ponieważ te regulacje jakby przyspieszyły z naszego punktu widzenia, to polska energetyka do tego jakby przestała trochę pasować. A przestała pasować dlatego, że ciepło prawie w 100%, a energię elektryczną w około 80% wytwarzamy z węgla i kamiennego, i brunatnego. I za 2 lata zaczniemy za to płacić, ale za 2 lata będziemy płacić jeszcze więcej. Dokładnie, bo mamy taką magiczną ekstra opłatę za emisję CO2, czyli coś, co doliczamy do każdej megawattogodziny wytworzonej energii. Bo teraz, w taki sposób Unia chce zachęcić państwa do odchodzenia od węgla. I zachęciła większość oprócz Polski. No właśnie. Jak państwo sobie zobaczycie, wpiszecie w wyszukiwarkę emisję CO2, to one z 5 euro w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, do 16-17 dzisiaj wzrosły. To znaczy, że nasza każda megawattogodzina jest o te kolejne 10-11 euro mniej konkurencyjna. To no tak, węgiel ale właśnie to będzie tym głównym winowajcą wysokich cen? Proszę pamiętać, że te ceny emisji CO2 już kiedyś kosztowały 30 euro za tonę. Czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie. Mhm. Tak? Więc one jakby, to są takie wahania typowo giełdowe. Ale oprócz tego, że zdrożały te prawa do emisji CO2 od początku roku, rzeczywiście ten wzrost jest prawie dwukrotny. Ponad dwukrotny. To jeszcze tak, zdrożała ropa, zdrożał węgiel, zdrożał gaz, czyli zdrożały wszystkie nośniki energii. Więc ten trend to nie jest tak, że tylko te CO2 drożeje, ale też jest to kwestia dużego popytu na energię, co też się zwiąże z dobrą koniunkturą na świecie, ze wzrostem gospodarczym. A dokładając do tego właśnie małą elastyczność polskiego systemu opartego w dużej mierze na węglu, mamy taką sytuację, że przy dużym popycie i dużym zapotrzebowaniu jesteśmy tak naprawdę skazani na to, co daje rynek. Tak? Ale czy byłoby tak, że gdybyśmy odchodzili od węgla, gdybyśmy szybciej odeszli od węgla i intensywniej, to te ceny byłyby niższe? Ja myślę, że taka też jest konkluzja tego artykułu, który tutaj na początku się pojawił z Rzeczpospolitej. No, takiego elementu w miksie nie ma nikt chyba w Europie dotyczącego węgla. I to, co tutaj powiedziałaś bardzo słusznie, rzeczywiście te ceny CO2 były kiedyś większe. Natomiast wtedy ten rynek się dostosowywał i tak naprawdę on był przewymiarowany, bo tych uprawnień było dużo darmowych i to spożycie energii elektrycznej, zapotrzebowanie na energię elektryczną też było przeszacowane, więc te ceny przez lata były na poziomie tam 3, 4, 5, 7 euro i wystrzeliły teraz, jak te regulacje unijne zostały, że są po prostu konkludowane. Zdjęto bardzo dużo uprawnień z rynku. Tak, i dokładnie, więc jest mniej uprawnień, jest większy popyt na uprawnienia i mniej ich na rynku. Cena rośnie. Ja tutaj też w zaprzyjaźnionej redakcji wysokiego napięcia mam przed sobą wykaz, jak wyglądają ceny, czy wyglądały w lipcu ceny hurtowe energii. To, że w Polsce po jakiejś cenie produkowana jest energia po tych wszystkich dodatkowych bonusach, na przykład związanych z CO2, które podnoszą jej cenę, jest bardzo duży impuls do importu z takiego prostego względu, że wszędzie u naszych sąsiadów energia elektryczna jest tańsza. I to też widać po danych czy PSE, Polskiej Sieci Elektroenergetycznej. Ale to jest właśnie przyszłość, my będziemy importować prąd? Energii. No niestety naszej tej czwórce koncernów energetycznych najbardziej opłacałoby się w ogóle nie produkować energii elektrycznej, bo ona jest tańsza za granicą, tylko dorzucać swoją cenę dystrybucji i działać dalej. Natomiast ten model jest jakby niemożliwy, no bo on jest bardzo niebezpieczny dla całego państwa. Więc tutaj różnica między tym, co się działo wcześniej, a tym, co się dzieje teraz, że teraz jakby nie ma impulsów, które by mogły potwierdzić, że te ceny spadną, bo nie ma takich, w przestrzeni regulacyjnej nie ma takich impulsów. Mówimy, że te wzrosty będą dość drastyczne, tam nawet jest mowa o nawet 80%. A kto dostanie bardziej po kieszeni, przedsiębiorcy czy klienci indywidualni? Klienci indywidualni są chronieni w pewien sposób, a mianowicie Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa muszą pokazać, że rzeczywiście wzrost swoich koszty. No i tutaj niestety mają mocne argumenty, chociażby nawet Narodowy Bank Polski w ostatniej prognozie przewiduje, że w przyszłym roku zapłacimy więcej za energię, chociażby dlatego właśnie, że zdrożał węgiel, który czyli jest podstawą. Czyli te wyższe ceny zostaną zatwierdzone? Te wyższe ceny, jeżeli... Tak. W ciepłownictwie już ten proces ma miejsce. Tak, w ciepłownictwie tak samo taryfy. Tak, muszą przedsiębiorstwa jakby uzasadnić. To i mają po prostu argument, pewnie o kilka procent tak ten wzrost będzie. To nie będzie jakiś drastyczny skok. Natomiast no, wiadomo, że te przedsiębiorstwa też się jakoś zabezpieczają. To nie jest tak, że nagle tak wzrosły te uprawnienia i oni nie mają tych uprawnień. Oni się zabezpieczają akurat w tym przypadku na lata do przodu. Tak? Podpisują długoterminowe kontrakty, więc to nie będzie tak, że jak energia na giełdzie zdrożała o 50%, to nam aż to tak bardzo... To na dzień my dostaniemy tak samo więc po kieszeni. Więc tu nie ma co tak myśleć o tym. Natomiast faktycznie przedsiębiorstwa, małe, średnie przedsiębiorstwa tak mogą być w trudnej sytuacji, bo one nie mają takich możliwości jak duzi odbiorcy, że sami na przykład produkują. Właśnie albo Rzeczpospolita wie jeszcze taki scenariusz, że wiele firm polskich, zwłaszcza małych i średnich, może upadać przez wysokie ceny prądu. To realny scenariusz? Warto też wspomnieć, że jakby prądu w prądzie jest poniżej 50%, bo do tego, co płaci końcowy odbiorca, czy przemysłowy, czy klient indywidualny, doliczane są różne też koszty dystrybucyjne i pochodne. Więc jeżeli ceny energii wzrastają nawet o te, jak tam padło wcześniej, 50%, no to na koniec dnia końcowy odbiorca zapłaci i tak trochę mniej. Natomiast co jest istotne? Przez to, że coraz słabiej pasujemy do tego z ekosystemu energetycznego unijnego, nasza energetyka, a w tym wypadku nasz przemysł, na przykład będzie miał z tego punktu, czy już ma z tego punktu, z tego powodu pewne kłopoty, bo na przykład jeżeli ktoś wytwarza, załóżmy, papier aktualny, a faktycznie no to jest przykład rzeczywisty i eksportuje go, to coraz częściej odbiorcy w Europie Zachodniej chcą mieć certyfikaty, z czego wytworzona została energia wykorzystana do stworzenia tego papieru. I nawet jeśli jest z węgla, to tego papieru nie kupią? Jest on mniej preferowany, więc jakby cała Unia Europejska idzie w zupełnie innym kierunku, z takimi małymi wyjątkami tam Rumunii i Bułgarii, które jakoś się prześlizgnęły trochę lepiej niż Polska w reformie sektoru ETS. Natomiast, czyli tylko właśnie handlu emisjami CO2, no jakby megatrend jest inny niż to, co u nas występuje. A czy możemy spodziewać się takiej reakcji łańcuchowej? Wyższe ceny energii, większe koszty dla przedsiębiorstw, zatem też wyższe ceny dóbr i usług? No oczywiście. To jest jeden z podstawowych czynników wpływających na inflację. Tak? Jeżeli drożeje energia, to drożeją też produkty. Co więcej, nasz przemysł jest bardzo mocno zrestrukturyzowany. Te przedsiębiorstwa już w poprzednich latach wykonały gigantyczne inwestycje, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. I teraz jakby no już są pod ścianą. Tak? One pokazują, my już bardziej nie możemy oszczędzać tej energii, a jak ona pójdzie w górę, no to można spodziewać się takiej po prostu reakcji łańcuchowej, że zaczną drożeć inne produkty. Czy my w domach może zostaniemy zmuszeni do po prostu z mniejszego zużycia, do oszczędności? Problem jest taki, że ten impuls do wzrostu cen energii może zostać de facto tylko skontrowany inwestycjami i rozwojem innych źródeł. Zaraz powiem jakich. I do tego też będą potrzebne pieniądze. Więc na koniec dnia, ponieważ jesteśmy w takim momencie, niestety i tak wszyscy za to zapłacimy. Teraz co jest jakby... Ale co zrobić, żeby zapłacić jednak mniej? Żeby ten wzrost był nie aż tak bolesny. Co może się wydarzyć. Tak naprawdę rozwiązania, jakby wszystkie rozwiązania są na stole i wszystkie Ministerstwo Energii czy spółki ćwiczą. Pierwsze to jest budowa elektrowni atomowej, która jest jednak jedną z najdroższych form pozyskiwania energii elektrycznej. I to jednak trochę trwa. Tak. To nie druga jest taka, żeby pójść w morze i budować offshore, który będzie bilansowany gazem. Farmy wiatrowe na morzu są coraz bardziej opłacalne. I coraz bardziej opłacalne. I akurat na przykład elektrownia Dolna Odra jest tam wybudowana po to, żeby bilansować... Z tych scenariuszy państwa zdaniem jest najbardziej realny w tej chwili? Ten drugi, szczególnie, że on bardziej jest realny, ma jedno zagrożenie, o którym za chwilę, ale jest bardziej realny, bo te projekty się da sfinansować dużo prościej, bo elektrownia atomowa na 80 miliardów złotych to jest 1,5 razy kapitalizacja całej polskiej energetyki, więc po prostu takich pieniędzy nie ma, żeby nagle wybudować 20% mocy, chyba że jakieś inne narzędzia zostaną zastosowane. Problem jest taki, że cała ta transformacja energetyczna opiera się, czy napędzana jest tak naprawdę gazem. Ponieważ my własnego gazu mamy 4-4,5 miliarda metrów sześciennych, to musimy go importować i niestety do tej pory bez alternatyw importowaliśmy go z terenu Federacji Rosyjskiej, która ma pewne właściwości, których nie chcemy. I dopiero otwarcie na morze, czyli budowa Baltic Pipe i rozbudowa gazoportu pozwala ściągnąć gaz z innych kierunków. Wszystko wygląda na to, że w najbliższym czasie będziemy jednak zmuszeni do oszczędzania i przedsiębiorstwa, i Polacy w domach. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, i Magdalena Skłodowska, portal wysokienapięcie.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nodą. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Poniedziałek, 30 dzień lipca. Minęła 18.